بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لذلك أن تريكم نتاته من شهر الله المحرم mwaka 1443 katika darsa ya risala usul sunna lilimam Abi Bakar al-Humaydi rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى توندرينا سيم وليسيم المصنف رحمه الله قال والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفي حق تلفكية كتك شرح الشيخ حفظه الله قوله قال ولا نعتقد أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم معصومون من الكبائر والصغائر أهل السنة هويتكيدي kuwa masahabu watukufu wamehifadhiwa kutokamana na madhambi yao ni makubwa au ni madogo ni binadamu waweza kupata waweza kukosea kweli jambo ahlusunna wanalo kwa itakidi kuwa masahaba sio maasumun kwa sije mtu akasema lakini huu sahaba huyu alikosea sahaba huyu alikosea hapa ikawa imethibiti kweli amekosea ahlus sunna hawajasema kuwa masahaba ni maasumun kuwa hawakosei lakini baada ya hayo sikiliza maelezo wanaoviona wa ahlus sunna qala bal yajuzu alayhim adh-dhunub fil jumla bimaana yawezekana kwa wao kuteleza wakafanya dhambi kwa ujumla zungumzia kwa ujumla masahaba waweza kuteleza kufanya makosa. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Haya maneno utayapata katika al-Aqidah al-Wasitiyyah. Qala wa hum ma'a dhalika pamoja na hayo ahlus sunnah la ya'taqiduna anna kulla wahidin min as-sahabati ma'sumun 'an kaba'ir al-ithmi wa sagha'irihi. Ahlu sunna hawaitakidi kuwa kila sahaba kila mmoja katika masahaba mmoja mmoja amehifadhiwa kutokamana na makosa yao ni madhambi makubwa au madogo bali yajuzu alayhim adh-dhunub fil jumla bali yajuzu na yawezekana kwa wao kufanya dhambi kwa ujumla tukizungumzia ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم سيما بل ما صحابة وانا عمل جيم وارزو زتنغوليزا نفضل أمبازو زواجبيش واو كسامهيوا يالي وانا ويفاني كتك مذامب إكيوا itatokea katika masahaba alifanya madhambi mpaka huenda wao wakasamehewa katika makosa yao kiasi ambacho mwingine asiyekuwa sahaba hasamehewi kama wanavyosamehewa wao li'anna lahum min alhasanat allati tamhu as-sayyi'at mimma laysa liman ba'dahum kwa sababu masahaba wana katika mambo mema amali njema ambazo ni sababu za kufuta makosa yao amali ambazo wale waliokuja baada yao hawana. Ikiwa Mtume sallam asema la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda hadim wala nasif. Asa wefikiria huyu sahaba ametoa kiasi gani cha sadaka wakati wa uhai wake? Ikiwa akitoa kibaba kimoja au nusu ya kibaba, wewe ukatoa mfano wa jabari Uhud dhahabu, wacha mimi na wewe sahaba aliyekuja baada yake kusilimu, wale walisilimu baada ya fathu Makkah, kama ilivyokuja katika hadithi kuwa aliambiwa maneno yani Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, akitoa mfano wa Uhud dhahabu hawezi kumfikia yule sahaba aliyetangulia aliyetoa kibaba tu. Hebu hao waliokuja baadaye ambao si masahaba watakuwaje? Sasa ikiwa innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at, sasa hasanat za masahaba zitakuwa nyingi zilioje ili kufuta yale makosa? Nasema hapa wao husamehewa kiasi ambacho asiyekuwa sahaba hasamehewi kama wanavyosamehewa wao. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه. كيشا تكفرذيا كوا مجواو أمي فني ذنبي أو مكوس إكي ويو كفني ذنبي وتوبيا تقول يا صحابة بلا شك لصحابة من توبيا نايلي سيسيتنا شكنال أو أتى بحسنات تمحوه أو أمي فني ميما نميما ياكي أليب وزايدي أمبو يتفوت إلي كوس au ghufira lahu bifadli sabiqati, au alisamehewa kwa fadhila ya yeye kutangulia katika Uislamu, au bishafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Angalia hivi vyote vinavyotaja Sheikh ulislam ni vile ambavyo viweza kuwa ni sababu yeye kufutiwa madhambi. Yani ana sababu nyingi sahaba za kufutiwa madhambi, nyingi sana, mpaka akataja shafaa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi hum ahaqqu an-nas bishafaatihi. Masahaba wana haki zaidi ya kupata shafaa ya Mtume sallam kuliko yote mwingine. Au butuliya bibalai dunya kufira bihi anhu, au akaonjwa na mtihani na balaya za kidunia ikawa ni sababu ya kufutiwa madhambi. Fa idha kana hadha fi dhunubi almuhaqqaqa fa kayfa al-umur allati kanu fiha mujtahidin إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. Sasa hii ikiwa ni katika yale madhambi kuwa hakika ni madhambi, hii ndio hali yao. Vipi katika yale ambao wamejitahidi kuwa wakipata wana ajiri mbili, wakikosea wana ajiri moja. Walkhata'u maghfurun, na kosa lasamehewa si kwao tu, hata kwa yote katika mujtahidin wa huu umma. Akajitahidi katika jambo akapata, ana ajiri mbili, akikosa ana ajiri moja. Masahaba min babi aula. Thumma alqadru alladhi yunkaru min fi'li ba'dhim qalilun nazrun maghfurun fi jambi fada'il alqawm wa mahasinihim min al-iman billahi wa rasulihi wal jihad fi sabili wal hijrati wal nusrati wal ilm an-nafi' wal 'amal as-salih. Asema kisha ile kadri yale makosa ambayo mtu aweza kuwakosoa kuwa hapa amefanya makosa, kwa mfano kwa vitendo vya baadhi yao, basi ni kidogo sana. Nazrun yasir, ambayo husamehewa ukipima fadhila za hao watu na mema yao walioyafanya katika imani, kumwamini Allah na mtume wake, kupigana jihad katika njia ya Allah, kufanya hijra kwa ajili ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kunusuru dini ya Allah, ilmu waliyoibeba iliyo na manufaa, amali njema waliyoifanya. Wa man nadhara fi siratil qaumi bi ilmin wa basiratin wa ma manna Allahu alaihim bihi min alfadaili alima yaqinan annahum khairul khalqi ba'da al-anbiya. Sema na mwenye kutizama sira ya hawa watu, sira ya masahaba kwa makini, kwa ilmu na neema na fadhila Allah alizowapa, atajua kwa yakini kuwa wao ndio watu wa bora baada ya mitume. La kana wala yakunu mithlahum, hapajakuwa wala hapata kuwa mfano wao, mfano wa masahaba. Wa annahum as-safwatu min quruni hadhihi al-ummati allati hiya khayrul umami wa akramuha 'ala Allah. Na kuwa wao ndio wabora kabisa waliochaguliwa katika karne za huu umma, ambao ndio umma bora kabisa na mtukufu kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitizama ahlul bid'ah subhanallah na rafidha, washindwa kuna kitu gani baina yao na masahaba wetu, ikiwa si zandaka na watu kutaka kuuangusha Uislamu, kuna nini tena? Yani watu wakaingilia watu ambao hawakuishi na wao wala hawawahusu chochote, wakaingilia kule wakaanza kuwazungumza kwa ubaya. Qala wa mahabbatuhum dinun. Ana Sheikh al-Islam tulimaliza kujua ani maneno sharh. Qala wa mahabbatuhum dinun wa imanun wa bughdhuhum min alamat al-kufri wa an-nifaq. Kuwapenda masahaba ni dini na ni iman. Mtume sana alipowataja al-ansara akasema la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghidhuhum illa munafiq. Kwa haya maneno ahli sunna wanazungumza yana ushahidi. Ikiwa ansar la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghidhuhum illa munafiq, kif bil muhajirin, ambao muhajirun wana ubora kuliko ansar. Ikiwa ansar ukiwapenda ni iman na ukiwachukia ni nifaq. La yuhibbuhum illa mu'min wala yubghidhuhum illa munafiq. Min babi awla muhajiruna, hiyo namna hiyo, sababu wale ni wabora kuliko ansar. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala kila anapotaja fadhila za masahaba mwanzo yuanza na nani? Na muhajirun, kisha ndiyo waje na ansar. Wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansar. Hata alivyotaja aya zinazungumzia fai ngawira wanazogawanyiwa masahaba, mwanzo kwanza lilfuqara'i almuhajirin, kisha ndio kaja walladhina tabawwa'u dara wal iman ansar, kuonyesha kuwa muhajiruna wana fadhila juu ya ansar. Walihadha yaqulu al-imam at-Tahawi rahimahullah wala nadhkuruhum illa bi khair, hatuwataji masahaba isipokuwa kwa khair. Wahubbuhum dinun wa imanun wa ihsan, kuwapenda masahaba ni dini na ni iman na ni wema ihsan. Wabughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan, na kuwachukia masahaba ni kufr, ni ukafiri. Kuwachukia masahaba ni unafiq, kuwachukia masahaba ni kutupa mipaka katika sheria ya Allah. فيجب محبتهم كما هو مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة والترضي عنهم. نواجب كوبند مصحابة كما يلفو بينيشو كتك اتكاد أهل السنة والجماعة نكو تكي راضي الله أورذي تسمى رضي الله عنهم. فمن سبهم يويوتي أتكي وتوسي أو تنقصهم أو أكواتي وبنغوفو أو حط من قدرهم أو أكانغوشا كيلي تشوشاو الله لتشوابا دل ذلك على نفاق في قلبه. إين دليل يوازك وهو ينمون أنا يفنيه أنا نفاق أتكا مويواك نمنافق. ومن جرحهم أو طعن فيهم فقد طعن في الكتاب والسنة. نمنك وجروي مصحابة أو كوفني طعني كوزومز في باي basi ni kama amekifanyia taani kitabu cha Allah na sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Kivipi? Fahumu alladhina naqaluhuma lana, wao ndio walionukuu hii Qur'an na sunna kwetu sisi, wao ndio walifikishia sisi. Fakaifa yuthaqu bikitabin wa sunnatin naqaluhuma unasun majruhun au mat'unun fihim au fusaqun au kuffarun wal 'iyadu billah kama yaqulu ba'du at-tawa'if al-munharifati kar-rafidhati wa ghayrihim. Hapo si kama yakulu kama yakulu baadhi. So vipi kitaaminiwa kitabu cha Qur'an na sunna ya Mtume sallama ikiwa waliobeba Qur'ani na sunna ni watu waliojeruhiwa, waliofanyiwa taani na kutiwa dosari, mafasik au makafiri waliyadhu billah, kama wanavyosema baadhi ya mapote mapotofu kama mashia na wengineo. Ikiwa masahaba ni makafiri, hawakubakia katika Uislamu isipokuwa Salman al-Farisi, al-Miqdad ibn al-Aswad na Abu Dharr, bas hawa tatu na Ahlul Bait. Waliobakia wote walikufuru baada ya Mtume sallama kufariki, wote wamertadi. Okay, sawa sawa, ehe. Kwa hivyo hadithi za Abu Huraira zote chini, hadithi za Aisha chini, hadithi za nani chini, Abu Bakar Siddiq chini, Ibn Umar angusha. Kuna dini jamaa hapa? Kuna Uislamu tena? Alafu nyinyi mashia watu wajabu, hata katika mapokezi ya Qur'an kwenye ijaza hakuna yeyote ambayo itafika kwa Mtume sana bila kupitia kwa Ahlus Sunnah. Sasa ikiwa yule mtu wa sunna nyinyi mumtafasik kafiri afai, sio hii Qur'an yenu nyinyi mnaitoa wapi? Sio mafahamu. Hata mshia kwa mimi na ijaza ya Qur'an hawezi kurudi mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kuna mahali atakwamia kwa mtu wa sunna, si shia. Sio, umeelewa? Eh, naam. Qiraati hizi zote zimpokelewa na Ahlus Sunnah. Hakuna mshia hata mmoja pale. Qiraati zote hizi. Zote ziangalie zote. Ahlus Sunnah. Hafsan Asim kule sunna. Ukija huku sunna, Warsh sunna. Tuonyesheni qiraa kimpokewa na mshia kimoja tu. Kwa hivyo Qur'ani pia chini, sunna chini, kuna dini. Kwa hawa malengo yao nini? Zanadiqa. Malengo yao hawa wachungeni Waislamu, hawataki Uislamu simame. Hawataki Uislamu. Wao wanachokitaka ni kuuangusha Uislamu. Ndio malengo yao. Kwa sababu Qur'an na sunna haikufika kwetu isipokuwa kupitia kwa masahaba, wakiwa mashahidi wetu wale wamewaondoa, washawaangusha. Dini mbakia nini? Sasa weza kushindwa mtu yochanganyikiwa kuwa mashia si ndugu zetu, si katika sisi, mpaka wao pia wajua hivyo. Wao wenyewe hawataki sisi tukutane. Na haya wayazungumza wazi. Walihadha أقر المحدثون أن الصحابة كلهم عدول ولا يبحث عنهم في رواية الحديث. إبانا watu wa hadithi wenyewe tuambia bwana sisi tumetoshelezwa na masahaba kutokana na kutafuta uadilifu wao. Maadamu sahaba hata akiwa hajulikani, ile sahaba jina lake jahalatu sahaba la tadhur, haidhuru katika hadithi. Maadamu mpokezi ni sahaba, masahaba wote ni waadilifu. بخلاف من بعدهم فيبحث عنهم فيجرح من يجرح ويعدل من يعدل. كنيوم نوالي لكوجة بعد المصحاب وتشنغوزوا وانغليوا أتجرهيوا تكيجرهيوا أتيتوا مواليليفوا لتكيكواني مواليليفوا. أما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فكلهم عدول. أما صحابة ووتني واليليف. ومن سبهم لغيظ وغيري فهذا فسق. Na mwenye kuwatusi masahaba kwa sababu ya chuki tu yake hajawa kufurisha, huu ni ufasiki. Wa man sabbahum takfiran lahum fahadha kufrun wa riddatun wa na'udhu billah. Ama anayewatusi kwa kuwakufurisha, huyu basi amefanya kufru na ridda, na'udhu billahi min ar-ridda. Lianna man kaffara as-sahabata ridwanullahi alayhim fahuwa mukadhibun lillah. Kwa sababu mwenye kuwakufurisha masahaba ridwanullahi alayhim, huyu amemkadhibisha Allah. Li anna Allah ta'ala zakkahum, kwa sababu Allah amewatakasa masahaba. Qala ta'ala Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Hata nia zao pia akazitakasa kwa wataka fadla za Allah na radhi zake, ila akhir al-ayah. ورضي عنهم نا الله كورذيا. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Allah amewaridhia waumini walipokuwa wakikupa bai'a chini ya mti. ووعدهم بالمغفرة والجنة ناكواهد مغفرة جنة. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سمى مغفرة ليغيظة له هابو بيبا ميكو سيوا كتك لما كوسا لو كتك كتابه مين يقوني آية مع الأسف الشديد مين يقوني آيات كيو هابو مغفرة واجرا عظيما هكون ليغيظ كتكاتي. وقال تعالى وكلا وعد الله الحسنى واتم صحابة الله أمواهدنيني الحسنى أي الجنة بيبو. فمن كفرهم فقد كذب الله ومن كذب الله فقد كفر أتكي وكفريش مصحابة من كذبيش الله نمن يكون كذبيش الله أم كفورو. قال ومن اعتقد أن القرآن غير محفوظ وأنه لم يبق منه إلا الثلث كما تقول بعض الطوائف كالرافضة وغيرهم فهو مكذب لله لأن الله تعالى أخبر أنه محفوظ. نيوتي أن يتكيدك وقرآن هكوي فذيوة نهيك بكية كقرآن اسفك وثلوثة كما نقسم بآذية مكوني yakibida kama mashia na wengineo basi atakuwa mkadhibisha Allah kwa sababu Allah ametupa habari kwa Qur'ani imehifadhiwa. Qala ta'ala inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun wa waitakidi kwa Qur'ani kuna sehemu nyingi haiko bali wasema wao nao Qur'ani ambayo kuna herufi sijui ngapi haziko katika hii Qur'ani yetu herufi ambazo sijui za kabila gani hizo ambazo si za Kiarabu. Sitojua herufi za Kiarabu ngapi. Sasa hizo ambazo ziko ngapi zimezidisha zifikisha 40. Juu ya zile 28 zinazojulikana. Kutazidi herufi nyingine. Watu wa ajabu sana. Mashia wasema hivi. Kwa hiyo Qur'an tulionao bado hivi. Kuna nyingine ya ziada ambayo sisi hatuna. Halafu jamaa uchukuliwa kwenye musabaka wa Qur'ani basi vijana wakishahifadhishwa Qur'ani na huku upande wa i'tiqad wasifundishwe wallahi wa matatizo sana. Utaona vijana wengi wamehifadhi Qur'an mashallah Allah amewapa sauti nzuri na kisomo kizuri cha Qur'an lakini ilmu ya dini hana habari nayo kabisa. Mbali na kuwa wamehifadhi Qur'an hata kusoma. Ndio mkoona kila mwaka watoka vijana ambao ni katika watu yani ni katika sunni muslim maelewa ya lugha yani sunni muslim si shia lakini atukuliwa pelekwa Iran na musabaka wa Qur'an kisha enda pale amezungukwa na watu wanaoitakidi itikadi hii kisha wapigwa tua wapelekwa kwa kaburi la Khomeini na nani yeye yenda tu napelekwa bwana yeye yenda tu heshima ya Qur'an ulihifadhi. Lakini hii yote hii ni kwa sababu nyingi katika hizi marakez za tahfidhul Qur'an hakuna malezi ya kuwasomesha watu aqida na sunna. Sababu aifadhi Qur'an tu hata al-usul thalatha pia somesha. Yule mtoto kutoka pale mfadhi hana ghera kabisa na sunna wala na tauhid wala hata habari yani. Peleka huku twende, hata habari yani. Amehifadhi Qur'ani. Kitu kikubwa amehifadhi Qur'ani wala haielewi kile anachokisoma. Haelewi habari yangu lakini mtie kwenye kibla umwambie swalisha utafurahi msikia alhamdulillahi rabbil alamin. Oh mahir huyo mahir muajiri mara iwaje mwingine oh hadi Jabir kamote mashaallah kija mwingine huyu mashaallah fulani basi ndio hilo tu. Sikia bana so mahiri kisha jamaa mahiri hawa wa wenyewe si mahiri tu mahiri wenyewe yani akienda mahali aweza kumsomea yule aliyemleta pale vile anavyotaka yeye. Unataka nini leo? Mimi leo nataka Muhammad Ayub. Utamsikia Muhammad Ayub kama yuko pale rahimahullah soma vizuri kabisa hana ile wale hapo wangelikwenda Iran kwenye mashia kule ama mngeona wafanya vituko kama hivyo na sallallahu alaihi wasallam. Lakini wapo tu wengi na mashallah awamu wao wakisikia sauti nzuri wapenda, na sauti nzuri mashallah asoma vizuri yule, lakini watafuta ilmu asoma ama mehifadhi Qur'ani ndio basi yeye katika zile alama za kiyama aliyosema Mtume sallam, watu watakuwa soma Qur'an hawaelewi kila anachokisoma wala hawataki kujua anachokisoma nini, haelewi. Na ukitaka kujua, mara nyingi mtu haelewi, msikilize Qur'an anavyosoma, alafu sikiliza waqf na ibtida, pale anaposimama, pale anapoanza kwenda. Unaweza kumwona mtu asimama kwenye mudhaf kisha anza mudhafu nidai yuenda, si ajabu kasi wa anna wa annahu lamma qama abdu abda Allah yad'uhu kadu sin siyatokea tena akapiga mna qalqalun abda insha Allah yad'uhu, hajui kama amesimama kwenye mudhaf ameacha mudhaf ni leo ndio yenda nayo. Wangapi tushawasikia sisi, wangapi wagawanya mudhaf na mudhaf ni leo, hajui asoma nini, enda tu, enda tu, bora asome tu, inaingiana sauti ya Allah, twende. Makosa hawa hawa ndio uchukuliwa kapelekwa kule Iran, kisha wakirudi hapa Qur'ani tusoma ni ile ile tu, hata wao pia wasoma ile ile tu. Ashahadaiwa huyo ankuwatetea mashia, ndio malengo yao, ndio malengo yao. Qala ومن عبد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مشرك فالرسول صلى الله عليه وسلم له حق التعظيم والطاعة والمحبة وامتثال أوامره واجتناب نواهيه من يكون معبود متوم سلم فيها نمشرك متوم سلم أنا حقي يكو عظميشوا يكو تيوا يكو بينوا وتكتكليز ما مرشوا ياكي نكو يبوشنا ما كتازو لكنه لا يعبد من دون الله لكن هابدي بسنا الله ومن غلا في آل البيت نمني كفن غلوك آل البيت مثل علي أو فاطمة أو الحسن أو الحسين أو أهل البيت كفن غلو وعبدهم من دون الله أكوابود بسنا الله فذبح لهم أكوشنجيكم كالرافض وغيرهم فهو مشرك لأن العبادة حق لله عز وجل عبادة حق الله عز وجل. وهذا التكفير هapa kuna tambii muhimu sana tutaimalizia sema وهذا التكفير انما هو بالعموم na hitu nihitaja leo katika darasa ya dhuhuri ikitajwa hii takfir ni takfir kwa ujumla amma ash-shakhs bi'aynihi au mtu kwa kumuainisha fala yukaffaru illa idha thabatat alayhi al-hujjatu wa lam yakun 'indahu shubha hata kufurishwa mtu mmoja mmoja mpaka ithubutu kwa kiyeye hujja na asiwe ana shubha. Man kala inna al-Qur'an makhluqun kafir, kwa mfano sisi tusema anayesema Qur'an imeumbwa ni kafiri. Wa man ankara ru'yat Allah ta'ala fil akhirati kafir, anayekataa kuwa Allah ataonekana na waumini kesho akhira amekufuru. Wa hadha takfirun bin naw'i la bil 'ayni, hapa tukufurisha aina hii dhambi, lakini yule mtendaji hatuja mkufurisha bado, si mafahamu. Kwa hivyo nufarriqu baina alfi'l walfa'il, kile kitendo cha tofautishwa na yule mtendaji. Yani man qala hadha almaqala kafara, mwenye kusema maneno haya atakufuru. Amma ash-shakhsu almu'ayyan فلا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة ولم يكن عنده شبهة, هكفريش مبكى إيو حجة إمسماما كي نهنا شبهة. فنقول على العموم من كفر الصحابة كفر, تسمك جملة أنا يمكفريش صحابة يتكفور. ومن قال إن القرآن مخلوق كفر, أنا يسمى قرآن ميومب ومكفور. ومن أنكر رؤية الله تعالى في الآخرة كفر. ومن قال إن القرآن غير محفوظ ولم يبق منه إلا ثلث كفر كما يتجاب وجوه أما فيترجم يوتيه سنشازهم زايوت. ومن عبد آل البيت سي آل بيت, آل بيت نكر أيتك والبيت يعني آل البيت يعني وقصد يوتون ينبع متوم سلم ودعاهم من دون الله كفر, يعني وابودنك وهم بسنا الله البيت أتكفروا. أما الشخص المعين فلا بد أن تقوم الحجة عليه, أما أنت فلاني هو تموت كفيري mpaka asimamishwe nini hujja na kuweka kuna nini hakuna shubha. Nafikiri limeeleweka. Kipengele cha pili, fa inna Allah qala walladhina ja'u min ba'dihim, katika kauli musannif sharhi yake tisoma inshallah ta'ala polepole katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.